láska na pár dní, tá, čo sa volá, zabudni. Čas je však zlodej záľubný, a tak vracia mi ho späť. Nemáme dlhé trvanie, myslel som čas ju odvanie. Ja sa chcem vrátiť, a ona nie. Taký to už býva svet. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť? Ja mám tej krátkej práve dosť. A znovu hľadám ku nej most, no jej tu viacej nie. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na krátku lásku, na tú my sme naozaj pri krátky. Odišla nám preč ako vo sne a bez pamiatky. Bola to láska z rýchlika, tá, ktorej rýchlo odmykáš. Vypukla náhle po nej panika, nestihla zo všednieť. Krátke lásky sú tu nastálo, ako veľa smutku tu po nich zostalo. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Krátke lásky sú tie najzlšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Napíšu ti s Bohom.